السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. معاشر المسلمين، دوغو إسلام، حقيقة بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكون صليا متموت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني كما أنبابيو نيوسي نفسي أنجو كوسيانا نجامو لكم شاء الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. وسباب تقوى يوصي الله سبحانه وتعالى فولي وليقوى منذ نوات ومشو. معاشر المسلمين، قامت نفهم أن الله سبحانه وتعالى وأنبا الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ألمتما أنتمويت محمد صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين ناكوا أممجاليا كوائين رحمة وبيومبوته، فكان كذلك na ilikuwa hivyo hivyo. Fakana sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil jami', alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni rehma kwa walimwengu wote. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa hali yake ni hivyo, kwamba yeye ni mwenye huruma na kwamba yeye ni mwenye rehma, kisha alayhi salatu wassalam akatuamrisha sisi pia tuwe na rehma. Akasema alayhi salatu wassalam, arrahimuna yarhamuhumur rahman, wale wenye huruma, wale wenye huruma anawarehemu rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yoyote atakapokuwa amejipamba na sifa ya rahma akawa na huruma, atambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala an amrihim, kisha akasema alayhi salatu wassalam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa, warhamuni wale walioko ardhini atakurehemuni yule ambaye yuko mbinguni. Mtu atakapokuwa anawarehemu waja, anavirehemu viumbe ambavyo vinaishi ardhini, atambue kwamba atarehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hayo ndiyo ambayo yatakuwa ni malipo yake. Kwa hivyo basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ametukia misingi ya kuweza kuhurumiana sisi kwa sisi, akatuwekea mambo mbalimbali na misingi mbalimbali na vitu mbalimbali ambavyo ikiwa tumevifanya vitu hivyo tutaweza kurehemeana na kuhurumiana sisi kwa sisi, ili tuweze kusifika na sifa ya nabii wa umma huu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeona kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao walimuiga mtume mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawasifia kuwa hata masahaba na wao pia wana sifa ya rahma. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale aliyokuwa nao ambao ni masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam, ashiddau ala al-kufar, ni wakali kwa makafiri, lakini wao kwa wao ruhamau bainahum, wao kwa wao wanahurumiana, wana rehma. Hii ni sifa ambayo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa nayo, kwa sababu wao wameishi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wakawa wameichukua hii sifa ya rahma kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hii huruma yake aliweza kuweka jambo ambalo tutakapokuwa tumelifanya, jambo kubwa zito itakapokuwa tumelifanya sisi kwa sisi, tutaweza kuwa na rahma, tutaweza kuishi maisha mazuri, nchi zetu zitaendelea, uchumi utakuwa, lakini pia tutaishi kwa salama. Ni jambo gani hilo? Ma huwa hadha al-amr, ni jambo gani hilo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam ameliweka ambalo litaweza kutupa salama katika maisha yetu? Hili jambo yuhakkaku bihi al-ibadat, jambo hili, kwa jambo hili kupatikana watu wataweza kufanya ibada zao, wataswali kwa usalama, watahiji kwa usalama, watafanya kazi zao kwa usalama, wataishi na familia zao kwa usalama. Ma huwa hadha al-amr wama adraka ma hadha al-amr, ni jambo gani hili na ni jambo gani la kujulisha kuhusiana na jambo hili? Ala wa huwa al-amn, si jambo jingine isipokuwa ni amani. Al-amn ayuha al-ahibba, amani ndugu zangu wa Islam, kupatikana kwa amani watu wataweza kuishi vizuri katika maeneo yao, wataweza kuishi vizuri katika nyumba zao, watu wataweza kuinua uchumi wa nchi zao kwa sababu ya kuwepo amani. Ikikosekana amani, basi mambo hayawezi kuwa, mambo yataharibika kwa sababu amani imekosekana. Na kwa kulijua hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa amelikokoteza, akaweka misingi mbalimbali ya kuweza kuihami amani kupitia misingi hiyo sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na wala hatuja kutuma wewe Muhammad isipokuwa kuwa wewe ni rehma kwa walimwengu wote. Wamekubaliana maulama wa ahli sunnati wal jamaa kwamba ni wajibu wamekubaliana maulama wa ahli sunna wal jamaa anna al-islam kwamba uislamu jaa bihimayati ad-din, uislamu umekuja kwa lengo la kuihami dini, wan nafs na nafsi, wal aql na akili, wal mal na mali, wan nasl pia uislamu umekuja kuhami familia na nasaba. Kwa kuyahami mambo haya mambo matano, kuyahami mambo haya matano na kuyahifadhi mambo haya matano, ndo salahu dunya wa dini, ndo kuweza kutengeneza dunia na dini. Ili dini iwe sawa, ili dunia ya watu ikae sawa, lazima ihifadhiwe dini yao, lazima nafsi zao zihifadhiwe, lazima akili yao ihifadhiwe, mali zao na vile vile zihifadhiwe na saba zao. Kwa maana haitofaa mtu kumuua mwingine, haitofaa mtu kuchukua mali ya mtu mwingine, haitofaa zina, haitofaa ridda, ridda tu anil islam, haitofaa mtu kufanya mambo ambayo yanaweza kumundulia mwenzake akili. Kwa hiyo hilo swala wamekubaliana maulama kwamba swala hili uislamu umekuja kulihifadhi mambo haya mambo matano, uislamu umekuja kuyahifadhi kwa lengo la kuhifadhi amani ya watu. Na ndio maana uislamu ukaitwa kama ni uislamu, ni dini ambayo ni amani. Pia wanasema ulama innal amna al-am, hakika amani yenye kuenea, tatmainu ilayhi an-nufus, zinatulizana kwenye amani hiyo nafsi, watantashiru fihi al-himam, na zinakuwa zinasambaa himma za watu katika hiyo amani, wayaskunu fihi al-bari, na anaweza kupumzika katika hiyo amani mtu asiyekuwa na hatia, wayanasu fihi dhaif, na ataliwazika yule ambaye ni mtu dhaifu, mtu ambaye hana nguvu, kukuwa na amani, basi analiwazika, anajua kwamba hakuna mtu yoyote anayeweza kumdhulumu kwa sababu yeye ni dhaifu. Kwa hiyo ataishi katika kuliwazika, na yule ambaye ni kawi ataweza kujiwazika kwa sababu anaishi kwenye amani. Lakini itakapokuwa hakuna amani, basi watu wataishi na majekejeki ya roho. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbi, yote yule ambaye anaamka hali ya kuwa ana amani katika familia yake. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, yote yule ambaye ataamka hali ya kuwa ana amani nyumbani kwake. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, yote yule ambaye ataamka hali ya kuwa ana amani kwenye njia yake. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, yote yule ambaye ataamka hali ya kuwa ana amani sehemu yake ya kutafutia riziki. Mtu huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, muafan fi jasadihi, hali ya kuwa ana afya kwenye kiwiliwili chake, indahu qutu yaumihi, ana chakula siku yake hiyo. Yani mtu anaamka ana chakula, hajui kesho atakula nini, lakini maadamu ana amani nyumbani kwake, ana amani kwenye njia yake atakuja kutafutia riziki, ana amani kwenye sehemu ya kazi yake, ana afya, ana chakula cha leo, hana uhakika wa kupata chakula cha kesho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fakaannama hizat lahu dunya, kana kwamba mtu huyu amepewa dunia yote amani. Hayo ni maneno ya Nabii Rahma sallallahu alaihi wasallam akituelezea umuhimu wa kuhifadhi amani. Ishi na njaa, lakini madamu unaishi katika amani, basi uelewe kwamba wewe utakuwa na mzidi tajiri ambaye anaishi sehemu ina vita, anaishi sehemu ambayo ina fujo. Hayo ni katika misingi ambayo ameiweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu rahmatan lil alamin, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma akiwa ni rehma kwa walimwengu wote. Miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaweka katika amani, ni kwamba ule mujarradi wa mtu kuwa muislamu, kile kitendo cha mtu kuwa muislamu, anamwamini Allah na mtume, anadai kwamba yeye ni muislamu, basi ni sababu ya yeye kuwa ndani ya amani na ni sababu ya yeye kuitetea amani. Limadha? Lianna almuslimin, kwa sababu waislamu, alladhina kanu fil madina, au lianna an-nas alladhina kanu fil madina, kwa sababu watu ambao walikuwa wanaishi Madina, kanu yataqataluna fima bainahum, walikuwa wanauawa wanauana wao kwa wao, kanu yataqataluna fima bainahum, walikuwa wanauana wao kwa wao. Falamma da'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ila al-islam wa hajara ila al-madina, mtume sallallahu alayhi wa sallam alipolingania katika Uislam na akahamia Madina, waswara ahlu al-madina fi dini al-islam, na wakawa watu wa Madina wameingia katika dini ya Uislam, asbahu ikhwana mutahabin, wakawa watu wa Madina ni ndugu wenye kupendana. Ausi na Khazraj walikuwa wanauana wanapigana, lakini kitendo cha kuingia katika Uislamu, mapigano kuanzia hapo yakaisha. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, akiwa anawakumbusha watu wa Ansar, akiwakumbusha Ausi na Khazraj kuhusiana na hii neema, Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote, na wala msifarikiane, msitengane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, nakumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, nakumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuneemesheni juu yenu. Idh kuntum aada, pale mlipokuwa nyinyi maadui, fa alafa baina qulubikum, Allah subhanahu wa ta'ala akawa amezunganisha nyoyo zenu, akakuunganisheni. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa hii neema, yeye neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa nyinyi ni ndugu. Kumkeni hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akakuneemesheni, mlikuwa mnauana, mlikuwa mnapigana, mlikuwa mnavamiana, lakini mlipoingia katika Uislamu, kwa hii neema ya Uislamu mkawa mmeacha kupigana. Hii ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa watu wa Madina hasa na Waislamu wote kwa ujumla, kwamba wao hawapigani kwa sababu ya kuchukua misingi ya Uislamu. Sasa vipi mtu anadai Uislamu hali ya kuwa yeye ndiye ambaye anaanzisha fujo? Vipi mtu anadai Uislamu hali ya kuwa yeye ndiye anaua? Vipi yeye anadai Uislamu hali ya kuwa yeye ndiye ambaye anavamia? Lazima tufahamu kwamba hizi sifa sio sifa za Uislamu, si sifa za Uislamu. Waislamu ni watu wa amani, Waislamu ni watu ambao wanatafuta kila sababu ambayo itaweza kuwaunganisha watu. Pia miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa rehema yake ambayo Allah amemtuma nayo ameyaweka ili watu wabaki katika amani, damu zisimwagike, mali zisiibiwe, Mtume sallallahu alaihi wasallama hadana ghaira almuslimin, hadana alkufar, Mtume akaweka mkataba wa amani kati yake na makafiri, liajili kafu alqital, kwa lengo la kuzuia vita. Kama alivyofanya hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam ma'al yahudi fil madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalifanya hilo pamoja na mayahudi Madina, kwamba tusipigane. Na akalifanya hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mushrikina wa Makka, kwamba tusipigane. Hilo ni swala ambalo linafaa ndugu wa Islam, msisikie sehemu kwamba watu wameweka mkataba wa amani na makafiri kwamba wasipigane, mkasema kwamba hilo halifai. La, ni jambo ambalo linafaa, ambalo alilifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pia Mtume katika kukokoteza na kuwekea mkazo swala hili la amani, swala hili la mkataba kati ya Uislamu na kati ya makufar, kwamba inafaa kuweka mkataba, Mtume akazuia kwamba haifai kuchukua mali zao, haifai kuwadhulumu wao, haifai kumwaga damu zao, lakini pia haifai kuwakalifisha na kuwalazimisha kazi ambazo hawaziwezi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ala tambueni, man dhalama muahadan, yote yule atakayemdhulumu kafiri ambaye ana mkataba wa amani pamoja na Waislamu, au intakasa au akamdharau au kallafahu fawqa taqatihi au akamlazimisha kazi au jambo fulani kinyume cha uwezo wake, au akhadha minhu shay'an bighairi tibi nafsihi, au akachukua kwake yeye kitu bila ya ridha yake, akachukua mali yake bila ya ridha yake, fa ana hajijuhu yawm alqiyama, mimi nitakuwa hasimu yake siku ya kiyama. Umechukua mali ya kafiri ambaye ni muahad, wewe utakuwa hasimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Umemwaga damu yake, utakuwa hasimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Vyovyote vile utakavyomfanya, elewa kwamba utakuwa hasimu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Leo hii yale makundi ya jihadia aljamaatu aljihadia, yale makundi ya jihadi aljamaatu alirhabia, makundi ya kigaidi, alshabab, alqaida, daishi na wengineo, utawakuta wanawakufurisha Waislamu, wanawaua, wanawaua Waislamu. Wale mnaokuwa mnawaona wanauawa ni Waislamu. Hapa tumesoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haifai kumuua kafiri, lakini wao wanaua Waislamu. Wao wanaua Waislamu, wanaua Waislamu huko Iraki, wanaua Waislamu huko Afghanistan, wanaua Waislamu huko Somalia, wanaua Waislamu maeneo mbalimbali, hadithu wala haraj, wanaua. Hapa Mtume anakataza kumuua kafiri ambaye ana amani na Waislamu. Wao wanawaua Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la zawalu dunya ahwanu inda Allah, kuondoka dunia ni jambo jepesi mbele ya Allah. La zawalu dunya ahwanu inda Allah, kuondoka dunia ni jambo jepesi, Allah haoni jambo lolote ikiwa dunia imeondoka, min safki damin mri'in muslimin, kuliko kumwaga damu ya mtu mu'min. Damu ya Muislamu inamwagika damu ya Muislamu inamwagika, wanaona kawaida, wanaona kawaida, na watu wanashangilia, wanasema takbir, Allahu akbar, haja ya kuwa aliyeuawa ni Muislamu. Mtume amekataza kumuua Muislamu, lakini pia amekataza kumuua kafiri ambaye yuko chini ya amani. Sasa ikiwa mtu anemuua kafiri ambaye si Muislamu, ambaye yuko katika nini, yuko katika amani na Waislamu, atakuwa hasimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, vipi anayemuua Muislamu atakuwa katika hali gani siku ya kiyama? Mtu anafufuliwa amebeba damu za Waislamu, amebeba damu zao, je, atakuwa hasimu wa nani? Ikiwa anayemuua kafiri atakuwa hasimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, anayemuua Muislamu? Lazima tufikirie na tuangalie haya makundi, tutahadhari nayo, tukubali maneno ya maulama kama makundi ya kikhawarij, kwamba haya ni makundi ya kigaidi, tuweze kujiweka mbali nayo na tushirikiane ili kuweza kuyamaliza kama tutakavyokuja kuona insha Allah. Ikhwata fillah, miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amehifadhi amani, akaweka shara'iyatu qitali ahli al-baghi, sheria ya kuwaua waasi, watu ambao wanataka wafanye mapinduzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka sheria kuwaua, na ahlul baghi ni watu ambao wanakuwa na taawili fulani ya makosa kwa mtawala, wakawa wamechukua silaha, wametoka kwa lengo la kuwa dhidi ya mtawala, wakanyanyua silaha. Sasa watu hawa wanapokuwa wametokea eneo lolote, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia tuwaue, tupigane nao, ima warudi, wasiporudi lazima wapigwe. Watu hawa waondoke kwa lengo la kuhifadhi amani za mamilioni ya watu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu, na itakapokuwa makundi mawili ya waumini yanapigana. Ikiwa makundi mawili ya waumini yamepigana, fa aslihu bainahuma, basi wasuluhisheni, wafanyeni sulhu. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, mtakapokuwa mmefanya sulhu, kundi moja limekataa likafanya baki likafanya uasi, naam, faqatilu allati tabqi hatta tafia ila amrillah, lipigeni kundi ambalo limefanya uasi mpaka lirejee kwenye amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'at, itakapokuwa kundi hilo limerudi, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, wasulisheni kwa uadilifu na fanyeni uadilifu. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wenye kufanya uadilifu. Kwa hiyo itakapokuwa wametukia watu wanataka wafanye mapinduzi, lazima tuungane watu hawa tuwamalize moja kwa moja kwa lengo la kuihakikisha amani ya raia. Miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ameihifadhi amani, na yeye sallallahu alayhi wasallam analifanya hilo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu rahmatan lilalamin, Allah amemtuma akiwa ni rehma kwa walimwengu wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka shar'iyatu qitali al-khawarij, sheria ya kuwaua makhawarij. Ikiwa katika nchi yoyote wametokea makhawarij kama al-shabab, wametokea makhawarij kama al-qaida, wametokea makhawarij kama daish, wametokea makhawarij kama nani, wametokea makhawarij kama vile Boko Haram na wengineo kwa majina mbalimbali wanayojiita, ni lazima watu hawa wauawe. Lazima tuungane tuwaue watu hawa kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na hii ni ijmaa ya umma, ni ijmaa ya maulama wote. Anasema al-Qadhi Iyad rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, qad ajma'a al-ulama, wa amekubaliana maulama, ala wujubi qitali al-khawarij, juu ya wajibu wa kuwaua makhawarij. Kwa nini? Liannahum yurhibuna almuslimina walabriya, kwa sababu wao makhawarij wanaogopesha Waislamu na kuwaogopesha watu ambao hawana hatia. Hiyo ndiyo kazi yao. Wayasfikuna dimaahum, na wanakuwa ni wenye kumwaga damu zao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama akatuwekea sheria, na yeye akiwa na hii sifa ya rahma, kwamba ili mbakie na huruma yangu mimi nafa, lakini tambueni watakuja kutokea makhawariji, kwa hiyo lazima muwaue. Na umma ukakubaliana kwamba makhawariji watakapokuwa wametokea, lazima watu wasibakie mmoja nyuma, wote waungane mbele kwa mbele kwa lengo la kuwaua hawa makhawariji. Qala sallallahu alayhi wasallam fil khawarij, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana makhawarij, fa idha laqitumuhum faqtuluhum, mtakapokuwa mmekutana na hao makhawarij basi waueni. Swala la kupigana na makhawarij watakapokuwa umetokea, na ikawa dola au nchi ina udhaifu sawasawa, iwe ni nchi ya Kiislamu haina nguvu ya kupambana nao, wanataka kuivamia hawa makhawarij nchi, Waislamu wanausiwa hata kusaidiana na makafiri na mushirikina kwa lengo la kumaliza makhawarij. Hili ni swala ambalo lipo, ni swala ambalo ni jaiz, na ni madhhabi ya Imam Al-Mutallibi Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema Al-Allama Salih Al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, al-isti'anatu bil kufar, kusaidiana kutaka msaada kwa makafiri, fil qabdhi 'ala al-mukharribin, katika kuwakamata watu ambao wanaleta uharibifu, alladhina fi bilad al-islam, ambao wako katika miji ya Kiislam, la ba'sa biha, ni jambo ambalo halina shida. Kuwakamata watu ambao wanaleta uharibifu katika eneo, katika mji wa Kiislam, katika nchi ya Kiislam, kwa kusaidiana na makafiri, ni jambo ambalo la ba'sa biha, halina shida. Fi isti'ana haina shida, لأن هذا من صالح الإسلام والمسلمين. وسبب جنبه هذه نكت كمان بو أمبايو يعني وصلوا حيشة نكت كمان بو أمبايو يعني وتنغير الإسلام نو إسلام kama yustaanu bil kufari fi harbi almu'tadin, kama ambavyo inafaa kusaidiana kuomba msaada kwa makafiri kwa lengo la kuwapiga vita watu ambao wamefanya uadui ala almuslimin kwa Uislamu, inda dharura, wakati wa dharura. Kwa utakapokuwa hatuna uwezo, jeshi ni dhaifu, tunaomba msaada hata kwa makafiri, tunashirikiana nao. Inafaa kushirikiana na makafiri kwa lengo la kumaliza khawariji. Utakapomjua jirani yao kama ni kharijiyun, kama ni katika makhawariji, ana mambo fulani, unaona na usikishiri, watu wanaingia wanazungumza kadha, ukamnasihi kwamba achana na mambo hayo, achana na haya mambo, akikataa nenda central kamfikishe, hilo halina shida, unapata thawabu katika hilo, kamfikishe huko aye, waende wakamkamate kwa lengo la kusalimisha maisha ya mamilioni ya watu. Kamkamate. Utakapomjua mtu anauza madawa ya kulevya, nenda kamfikishe, mpe na saa ataki, kamfikishe, utapata thawabu ya kuokoa maisha ya vijana wengi. Utakapomjua mtu anauza bangi, kamfikishe, waende wakamkamate kwa lengo la kusalimisha maisha ya watu wengi. Utakapokuwa umemhifadhi mtu huyu ambaye ni mukharib, utakuwa miongoni mwa watu ambao wanaingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. La'ana Allahu man awa muhdithan, Allah amemlani yule ambaye anamhifadhi mtu ambaye analeta matukio mabaya, mtu ambaye analeta uharibifu. Ikiwa umemhifadhi nyumbani kwako au umemhifadhi utakumfikisha sehemu husika, tambua wewe pia utashiriki katika madhambi. Haya maneno ameyasema Sheikh Salih Al-Fauzan hafidhahullah, kama yalivyonukuliwa kwenye kitabu Al-Fatawa Ash-Shar'iyya ambayo amekusanya hizi fatawa Muhammad Fahd Al-Husayn, ukurasa wa 232. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa hii rehma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia katika nafsi yake, hii rehma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akawa yeye ni rahmata lil alamin, akatumikia kwa makhawariji wakiwa wametokea na suna hiyo na amri hii, akaitekeleza Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, mwanzo walipotokea makhawariji akasimama kidete, akawa amewaua na kuwachoma moto. Kwa hiyo tembea kifua mbele ayuha salafiyu, kwamba swala hili ni swala ambalo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia una salaf Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. أيها الناس، miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alihifadhi amani, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu rahmatan lil alamin, alimtuma akiwa ni rehma kwa watu wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam naha an qatl an-nisa wal wildan wa ashabi as-sawami', Mtume sallallahu alayhi wasallam alizuia na akakataza kwamba mujahidina watakapokuwa wameenda vitani, watu watakapokuwa wameenda vitani, mfalme au mtawala akitoa jeshi liende kupigana jihadi, huko watakapokuwa wanapigana jihadi, haitoruhusiwa kumuua mwanamke, haitoruhusiwa kumuua mtoto, lakini pia haitoruhusiwa kuwaua ashabu sawami', haitoruhusiwa kuwaua watu ambao wapo katika mahekalu na wapo katika makanisa. Itakapokuwa jeshi limetoka, watu wakakimbilia makanisani, wakawa wanafanya ibada zao za kanisani, hairuhusiwi kuwafuata makanisani na kuwaua. Itakapokuwa jeshi limekuta watu wako kwenye mahekalu, haifai kuwaua, wawaache na ibada zao. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaelezea kama alipopokea Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na At-Tabarani kutoka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana idha arsala sariyatan kama Mtume alipokuwa akituma kikosi kana yaqulu lilmujahidin alikuwa sallallahu alayhi wa sallam akiwaambia mujahidina la taqtulul wildan msiwaue watoto wala ashaba sawami' na wala msiwaue watu ambao wako ndani ya mahekalu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akazuia kwamba watoto wasiuawe na kwamba wale ambao wako ndani ya makanisa au ndani ya mahekalu wasiuawe. Na hapo ni pale ambapo watakapokuwa hawajashiriki katika vita. Na kwa nini Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameelezea kwamba watu hawa wasiuawe? Wamesema maulama radhiallahu ta'ala anhum bi anna haula, kwa sababu watu hawa alghalibu fihim adamu alqital, watu hawa mara nyingi si watu wa vita, madamu wao wameingia katika sehemu zao za ibada wakawa wanafanya ibada wakajitenga na vita, basi msiwaue, piganeni nao watakapokuwa wameingia katika uwanja wa vita. Sasa haya yanatupa kuweza kugundua makosa ya hawa jamaa al-Khawarij wanaharakati akina Irunga, akina Abdirogo, akina Abu Ismail na wengineo katika wanaharakati ambao wamebeba bendera ya kwamba eti wanatetea haki za Uislamu. Ukitaka kutetea haki za Uislamu, soma Uislamu kwanza ili uweze kujua kwamba ni haki gani unayoitetea. Usije ukawa unatetea jambo wakati huo unaingia katika makosa ambayo ni makubwa. Makosa ya kusema kwamba ukimwona kafiri huwa, hilo halipo katika Uislamu. Jambo la kusema kwamba kafiri mali yake chukua, halipo katika Uislamu. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anatukataza kuua hali ya vita, vipi tutakapokuwa katika hali ambayo si ya vita? Vipi tutakapokuwa katika hali ambayo si ya vita? Ina maana hali hii itakuwa ni mbabi au la, kwamba haifai kuua katika hali ambayo si ya vita. Ikiwa ametukataza kwamba tusiwaue tukiwa vitani, mimbabi au la ikhwataa, kwamba haifai kuwaua tukiwa hali ya kuwa hatu katika vita. Sasa wao wanajisemea tu, wanakuambia uwa tu, yani kauli yao ni uwa, naona uwa uwa, jihadi yao ni jihadi ya shaytan, na jihadi ya Mtume na masahaba ilikuwa ni jihadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima hili swala tulitambue kwamba limetoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaweka kwa lengo la kuhifadhi amani, annahyu an qitali rusuli almuluk, kukataza kuwaua wale wajumbe wa wafalme, wajumbe wa watawala. Mtawala amemtuma mjumbe fulani aende sehemu fulani, haifai kumua, haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakimjia wajumbe fulani kutoka katika nchi za kikafiri ambazo tena ni harbi, ambazo ni za kivita, Mtume alikuwa hawaui. Maulama wakasema inaingia katika hukumu ya kutowaua wajumbe wa watawala zile asafarat, hizi barozi, haifai. Mathalan, mtu akaenda kwenye ubarozi wa nchi fulani akaua au akategesha bomu likawa limeleta uharibifu, haifai, haifai. Haifai mtu akakutana na balozi wa sehemu fulani akamuua, kwa sababu yule anaishi ndani ya nchi yako akiwa chini ya zima ya mtawala wako, haifai kumuua. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomjia Ibn Nawaha na Ibn Uthal, wamekuja wanatoka Yamama wakiwa na ujumbe kutoka kwa Musailima tulkadhab, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza hawa watu wawili, hawa wajumbe wawili ambao wametoka Yamama, Ibn Nawaha na Ibn Uthad, akamwambia atashahadani anni rasulullah, hivi mnashuhudia kwamba mimi ni mtume wa Allah? Wao wakasema la, sisi hatutambui kwamba wewe ni mtume. Wakamkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema nashhad anna musailimata al-kadhab, anna musailimata rasulullah. Wakasema sisi tunashuhudia kwamba Musailima ndio mtume wa Allah, wewe si mtume. Mtume ni nani? Musailima. Wakamkataa Mtume Muhammad, wakamkubali nani? Musailima tulkadhab, ambaye ni mwongo anayedai utume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia lau kuntu qatilan rasula, la kataltukuma, lau kama mimi ningekuwa ninawaua wajumbe basi ningekuueni. Kwa hili swala ya ifuata ni swala ambalo lazima tulifahamu, tusije tukachukua hamasa tukauacha Uislamu nyuma, sisi tukaenda mbele hajakuwa tumeshauacha Uislamu tukawa ni ahlu alghulu. Ikhwata fillah, tukitaka tuizungumzie rehma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na waja wake, ni swala ambalo hatuliwezi, ni swala ambalo ni kubwa. Lakini tumalizie na swala moja ambalo mara nyingi zinaleta machafuzi katika kila nchi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza kuwazungumza watawala, al-kalam fil hukam, haifai kuwazungumza watawala, haifai kuwazungumza watawala kwenye mimbari, haifai kuzungumza watawala kwenye minasaba yote, haifai, haifai kabisa. Tutakapokuwa tumeona makosa kwa watawala, tukiona watawala tufanye nini? Twende tukawashike mkono, tuwanasihi kwa siri, tuwanasihi kwa siri. Haifai kutangaza ukasimama kwenye mimbari kama hii ukasema mtawala ana hili ana kadha. Kumbukeni zama ambazo mara nyingi inapokuwa imetokea njaa, mvua hainyeshi, vyakula vimepungua, watu wanaanza mtawala mtawala mtawala mtawala. Mtawala ndiye anayesababisha mvua, mtawala ndiye anayeleta chakula. Allahu huwa ar-Razzaq, Allah ndiye ambaye analeta riziki. Hali zinapokuwa zimetokea kama hizi, kwamba hali zimekuwa ni ngumu, mambo yamekuwa ni yenye kukaza, tunarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai kuanza lawama ya kumlaumu mtawala. Mara nyingine mpaka unakuta chakula ambacho watu si wapenzi wa chakula hicho, watu wanakuwa si wapenzi wa hicho chakula, kinakosekana, watu wanafuata maneno ya wanasiasa kwa maangalia unga haupo. Sasa unga kama haupo, siku na mchele, unga haupo, siku na mchele ifuata. Naam, unga haupo lakini kuna mchele, mchele kama haupo kuna unga. Kwa nini tunakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala? Tunaweza kusema kwamba kuna njaa wakati bado hiki kitu kimefungua, lakini Allah amekileta kingine kwa wingi. Lakini lau kama watu hawapati hata chakula moja kwa moja, bado haijakuwa ni sababu ya kuwasema watawala. Sio sababu. Atakayekuwa ameona kosa kwa mtawala amfuate, aende akamwambie kwa siri, kama huwezi basi, kama huwezi kufanya hivyo basi. Lakini ukiona jambo lolote kwa mtawala kwamba anakosa, basi uende kumwambie kwa siri kisha unyamaze. Anasema alayhi salatu wassalam, man arada an yansaha lidhi sultan, mwenye kutaka kumnasihi mtawala, fala yubdihi alaniya, basi hizo nasaha zake asizidhihirishe, asiziweke wazi. Fala yubdihi alaniya, asiziweke wazi nasaha zake, akasimama kwenye mimbari akasema, akaita maandamano akasema, akainua mabango kwa lengo la kutaja makosa ya mtawala, haifai swala hilo. Hilo swala kalikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakin, lakini afanye hivi, falyakhudhu biyadihi, au shike mkono wake, wa yaqulu bihi, na amweke chemba, amnasihi kwa siri. Fa in qabila minhu, fa in qabila minhu, atakapokuwa amemkubalia, fadhaka, hilo ndilo jambo ambalo linatakiwa. Atakapokuwa hajakubali mtawala kubadilika kutokana na yale aliyonasihiwa, kana qad adda alladhi alayhi, huyu aliyemnasihi atakuwa ashatekeleza yale ambayo ni wajibu juu yake. Wajibu juu yako ni kunasihi, ama swali la kutekeleza la hilo alivai. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwamba tusisemee kwenye mimbari, tusisemee kwenye maandamano. Sisi hatuna maandamano, Waislamu, kwenye sheria yetu hakuna maandamano, kwenye sheria yetu hakuna kumsema mtawala kwenye mimbari, hamna. Haya ni mambo amekuja nayo wanaharakati na amekuja nayo makufari huko kutoka katika nchi ya magharibi, wakayabeba Uislamu wakadai kwamba lazima tuseme, lazima turuke tujimwage. Sasa mnapokuwa mnaandamana kuna nini? Ni yale yale, mnasema mtawala, mnaanza kumwambia laana, mnaanza kumwambia kadha. Hilo ni swala ambalo halifai, sio minhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo tuelewe kwamba dini ya Uislamu ni dini ambayo imekuja kuchunga maslaha. Kwa hiyo amani ni swala ambalo ni muhimu, wal amn min a'zami ni'amih, ni kubwa, amani ni neema kubwa alati an'amaha Allah subhanahu wa ta'ala alaina ba'da ni'mati al-islam, ambayo ni neema kubwa ameitumeneemesha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya neema hiyo Islam. Wala yushiru bihadhihi ni'mah, na wala hakuna mtu ambaye ataweza kuifikiria neema hii, illa man faqadaha, isipokuwa yule ambaye ameikosa. Mithlu alladhina yaishuna fi biladin ikhtalla fihi al-amn, mfano wale ambao wanaishi katika nchi ambazo hazina amani, amani imeondoka, wale ndio ambao wanajua thamani ya amani. Wale ambao wanaishi huko Somalia, ambao wanaishi Kongo huko, ambao wanaishi maeneo mbalimbali, ndio wanaojua thamani ya amani. Leo hii mtu anaweza katokea ima mwanasiasa au kadha akasema kwamba ingetokea kwenye nchi yetu tukapigana kidogo kama miaka mitatu, la wewe nenda Somalia kapigane, kaangalia ukakawe kimoki ukimoja, ukirudi insha Allah utatuelezea. Nenda ukae Kongo ambako hakuna amani, sema ambao haina amani, ukae wiki moja, ukirudi biidhnillah utuelezee uliyoyakuta, utuache sisi katika hii amani. Miaka mitatu ni mingi akhi, miaka mitatu ni mingi, hatubaki na wala hatutamani kupigana hata siku moja. Amani ni jambo muhimu sana. Wale ambao wanaishi sehemu ambazo hazina amani, fahum yanamuna ala azizi tairat, wao wanaishi hali ya kuwa wanasikia sauti za ndege, wa aswati almadafi', na vile vile wanasikia sauti za makombora, mara kombora limepiga, mara ndege imepita. Utamkuta kila mmoja yalla kullu wahid minhum yadahu ala qalbihi, kila mmoja anaweka mkono wake kwenye moyo wake, wa huwa yantadhuru almaut, hali ya kuwa anasubiri kufa, hajui. Tukiagana baada ya swala ya isha bwana, tunaenda inshallah tukutana inshallah, lakini ndege imepita, inawezekana wewe ukawa umekufa, unasikia kombora, inawezekana likawa limekuangukia wewe. Sasa wao wanaishi hawana amani, hawana raha. Kwa lazima Waislam kwa kuchunga amani, kwa kuchunga neema hii ya amani, tusaidiane. La budda an nataawana ma'a al-jihat al-mukhtassa fi al-hukuma, lazima tusaidiane na sehemu husika katika serikali, ala sabili tahqiqi al-amn, katika njia ya kuitekeleza amani. Allahumma a'inna wala tu'in alayna, wansurna wala tansur alayna, wamkur lana wala tamkur alayna, wahdina wa yassir al-huda lana, wansurna ala man bagha alayna. Allahumma ja'alna laka shakirin, laka dhakirin, laka muti'in, laka mukbitin, ilayka awahina munibin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.